महाभारत सभा पर्व अष्टषष्ठीतमोध्याय। भीमसेन का क्रोध एवं अर्जुन का उन्हें शांत करना, विकर्ण की धर्मसंगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध, द्रौपदी का चीरहरण एवं भगवान द्वारा उसकी लज्जा रक्षा एवं तथा विदुर के द्वारा प्रहलाद का उदाहरण देकर सभासदों को विरोध के लिए प्रेरित करना। भीष्मवाच भवन्ति गेहे बंधक्य कृतवानां युधिष्ठिर न ताभिरुत दिव्यान्ति दया चैवास्तिता स्वपि। भीमसेन बोले, भैया युधिष्ठिर, जुआरियों के घर में प्रायः उल्टा स्त्रियां रहती हैं, किंतु वे भी उन्हें दांव पर लगाकर जुआ नहीं खेलते। उन कुलटाओं के प्रति भी उनके हृदय में दया रहती है। काश्यो यद्धनमाहारसि द्रव्यं यच्चान्यदुत्तमं तथान्ये पृथ्वीपाला यानि रत्नान्युपारहरन् वाहनानि धनं चैव कवचान्यायुधानि च राज्यमात्मा वयं चैव कैतवेन हृतं परैः। काशीराज ने जो धन उपहार में दिया था एवं और भी जो उत्तम द्रव्य वे हमारे लिए लाए थे तथा अन्य राजाओं ने भी जो रत्न हमें भेंट किए थे, उन सबको और हमारे वाहनों, वैभवों, कवचों, आयुधों, राज्य, आपके शरीर तथा हम सब भाइयों को भी शत्रुओं ने जुए के दाव पर रखवा कर अपने अधिकार में कर लिया। न च मे तत्र कोपो भूसर्वस्येषो नही नो भवन् भवान् इमं तदेक्रमं मन्ये द्रौपदी यत्र पण्यते। किंतु इसके लिए मेरे मन में क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं, पर द्रौपदी को जो दांव पर लगाया गया इसे मैं बहुत ही अनुचित मानता हूँ। एषा जनर्हति बाला पांडवान् प्राप्य कौरवैः त्वत्कृते कृष्यते क्षुद्रे निसंशयैर कृतात्मभिः। यह भोली भाली अबला पांडवों को पति रूप में पाकर इस प्रकार अपमानित होने के योग्य नहीं थी, परंतु आपके कारण ये नीच, निशंस और अजितेंद्रिय कौरव इसे नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। अस्या कृते मन्युरयं त्वयि राजन्निपात्यते बाहुते संप्रवधक्ष्यामि सहदेवाग्निमानय। राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूँ, आपकी दोनों बाहें जला डालूंगा, सहदेव आग ले आओ। अर्जुन वाच न पुरा भीमसेन त्वाम इद्रसेर्वा वधिता गिरह परस्तेनाशितम नूनम निशंसे धर्म गौरवम। अर्जुन बोले, भैया भीमसेन, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। निश्चय ही क्रूर कर्मा शत्रुओं ने तुम्हारी धर्म विषयक गौरव बुद्धि को नष्ट कर दिया है। न सकामा परे कार्या धर्ममेवाचरोत्तमं भ्रातरं धार्मिकं ज्येष्ठं कोटिवर्ति तुमर्हति। भैया, शत्रुओं की कामना सफल न करो, उत्तम धर्म का ही आचरण करो। भला अपने धर्मात्मा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कौन कर सकता है। आहुतो हि परे राजा छात्रं व्रतं अनुमनुस्मरन् दिव्यते परकामेन तन्न कृतकरं महत। महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं ने दूत के लिए बुलाया है, अतः ये क्षत्रिय व्रत को ध्यान में रखकर दूसरों की इच्छा से जुआ खेलते हैं, यह हमारे महान यश का विस्तार करने वाला है। भीमसेन उवाच एवमस्मिन् कृतं विद्यां यदि नाहं धनंजय दीप्तेऽग्नौ सहितो बाहु निर्दहेयं बलादिव। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि मैं इस विषय में यह न जानता कि इनका यह कार्य क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही है, तो बलपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में इनकी दोनों बाहों को एक साथ ही जलाकर राख कर डालता। वै सम्पान वाच तथा तान् दुःखितान् दृष्ट्वा पांडवान् धृतराष्ट्रजः कृष्णमाणां त्रिपाञ्चालीं विकर्णम् इदम् अब्रवीत्। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को दुखी और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने यह कहा। याज्ञसेना यदुक्तं तद्वाक्यं विवृत पार्थिवाः अविवेकेन वाक्यस्य नरक सद्य एव नः। भूमिपालों, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य कुरुवृद्धतमाभौ समेत्य नाहतो किंचन विदुरश्च महामतिः। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र ये दोनों कुरुवंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा परम बुद्धिमान विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते। भारद्वाजाश्च सर्वेषाम् आचार्य कृपेव च कुत एतावपि प्रश्नं नाहर्तु द्विजसत्तमौ। हम सबके आचार्य भरद्वाज, नंदन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये दोनों भी इस प्रश्न पर अपने विचार क्यों नहीं प्रकट करते। ये त्वन्ये पृथ्वी पारा समेता सर्वतो दिशा काम क्रोधौ समुत्सृज्य ते ब्रुवन्तु यथा मति। जो दूसरे राजा लोग चारों दिशाओं से यहाँ पधारे हैं वे सभी काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। यदिदं द्रौपदी वाक्यं मुक्तवत्य सकृच्छुभां विमृत्य कश्यक पक्ष पार्थिवा वदतोत्तरम्। राजाओं, कल्याणी द्रौपदी ने बार बार जिस प्रश्न को दोहराया है उस पर विचार करके आप लोग उत्तर दें, जिससे मालूम हो जाए कि इस विषय में किसका क्या पक्ष विचार है। एवं स बहुस सर्वान् उक्तवान् तान् सभासदः न च ते पृथ्वी पालां तमूचु साध्व साधुवः। इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया परंतु उन नरेशों ने उस विषय में उससे भला बुरा कुछ नहीं कहा। उक्त्वा सकृत् तथा सर्वान् विकर्ण पृथ्वी पतिन् पाणौ पाणिं विनिष्पिष्य निःश्वसन् निगमब्रवीन्। उस सब राजाओं से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांस खींच कर कहा। विब्रूत पृथ्वी पाला वाक्यम मा वा कथंचन मन्ये न्यायम यदत्राहम तद्धि वक्षामि कौरवाः। कौरवों तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या न करें, मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूँ वह कहता हूँ। चत्वार्याहुर नरश्रेष्ठा व्यसनानी महीक्षिताम मृगयाम पाणमक्षाश्च ग्राम्ये चैवातिरक्तताम। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के चार दुर्व्यसन बताए गए हैं, शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। एतेषु हि नरः सक्तो धर्मवसृज्य वर्तते यथा युक्तेन च कृतां क्रियां लोको न मन्यते। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। इस प्रकार व्यसनासक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। तदयम पाण्डपुत्रेण व्यसने वर्तता व्रतम समाहूतेन कृतवैः आसितो द्रौपदी पडः। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर द्योत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। साधारण च सर्वेषां पांडवानां अनिंदितां जितेन पूर्वं चारेण पांडवेन कृतः पडः। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की ही नहीं है। इसके सिवा पांडुकुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा है। इयं च कीर्तिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिनाम् एतत् सर्वं विचार्याहं मण्डेन विजितामिमाम्। सब दांवों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई है। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। एतत् श्रुत्वा महान नारः सभ्यानां वदं तिष्ठत विकर्ण संसमानानां सौबलं चापि निन्दिताम्। यह सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहां बड़ा कोलाहल मच गया। तस्मिन्नुपरते शब्दे राधेय क्रोध मूर्छितः प्रगृह्य रुचिरं बाहुम् इदं वचनम् अब्रवीम्। उस कोलाहल के शांत होने पर राधानंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो उसकी सुंदर बाह पकड़कर इस प्रकार बोला। कर्ण उवाच दृश्यन्ते वै विकर्णे वैकृतानि बहून्यपि तद्जातस्तद्विनाशाय यथाग्निरहरणे प्रयः। कर्ण ने कहा, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती है। जैसे अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। व्याधिर्बलं नाशयते शरीरस्थोऽपि संवृतः त्रीणानि पशवो घ्नन्ति स्वपक्षं चैव कौरवः द्रोणो भीष्म कृपो द्रोणिर्विदुरस्य महामतिः धृतराष्ट्रस्य गांधारी भवतः प्राज्ञवत्तराः। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमान है। एतेन किञ्चिदप्याहु चोदितास्यपि कृष्णयां धर्मेण विजितामेतां मन्यन्ते द्रुपदात्मजाम्। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। तम तो केवल बाल्येन धातराष्ट्र विदीर्यसे यद्रवीशे सभा मध्य बालस्थाविर्भाषितम्। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। न च धर्मम यथावत् त्वं वेष्टि दुर्योधनावर यद्ब्रवीषे जताम कृष्णाम न जितेति सुमन्दधि। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। कथम यह विजिताम कृष्णाम मन्यसे धृतराष्ट्र यदा सभायाम सर्वस्वम न्यस्तवान पांडवाग्रज। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने दुस्सभा के बीच अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। अभ्यंतरा च सर्वस्वे द्रौपदी भरतर्षभ एवं धर्मजिताम कृष्णाम मन्यते न जिताम कथम। भरतश्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धनपूर्वक जीत लिया गया है तब तुम उसे नहीं जीती हुई क्यों समझते हो। कीर्तिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पांडवै भवत्य विजिता के न हेतु नहीं सामता तव। युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर जिस कारण से तुम उसे नहीं जीती हुई मानते हो। मन सेवा सभा में ताम आनीताम एक वासम अधर्मेण एति तत्रापि श्रुणमे वाक्यम उत्तमम। अथवा यदि तुम्हारी यह राय हो कि एक वस्त्र द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। एको भरतात्रियादय वही विहित कुरु नंदन यम त्वनेक वशगा बंद कीति विनिश्चिता अस्या सभा माने नम्न चित्रमितिम मे मति एकांबर धरत्वं वापी अथवापी विवस्त्रता। कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वेश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। यह एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है, यह मेरा स्पष्ट मत है। यच्चैषां द्रविणं किञ्चित् याचैषा ये च पाण्डवाः सौबलेनेह सत्सर्वं दर्वेण विजितं वसुः। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो यह द्रौपदी है तथा जो वे पांडव हैं, इन सब को सुबल पुत्र शकुनी ने यहाँ जुए के धन के रूप में धनपूर्वक जीता है। दुस्साहसं सुबालोऽयं विकर्ण प्राज्ञवादिकः पांडवानां च वासांसि द्रौपद्याश्चाप्युपाहर। दुस्शासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है तथापि विद्वानों की सी बातें बनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो। तत्रत्वा पांडवा सर्वे स्वानि वासांसि भारत अवकिरियोत्तरीयाणि सभायां सुमुपाविशन्। वे संभाजन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार कर सभा में बैठ गए। ततो दुशासनो राजन द्रौपद्यावसनम बलात् सभा मध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्टुं प्रचक्रवे। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वै सम्पाणवाच आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिंतितो हरि। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपद्युवाच ज्ञातं मया वशिष्ठेन पुरागेतं महात्मना महत्यापदि संप्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरिहि। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ जी की बताई हुई इस बात को अच्छी तरह समझा है कि भारी विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। वै सम्पाणवाच गोविन्देति सभाभां समाभास्य कृष्णेति च पुनः पुनः मनसा चिन्तयामास देवं नारायणं प्रभुम् आपस्व भेदं कृष्णं लोकानां प्रपितामह। वै सम्पाण जी कहते हैं, जन्मेजय, जैसा विचार कर द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्तिकाल में अभय देने वाले लोक प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां माम किं न जानासि केशव हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवाणवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन। हे गोविंद, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, हे गोपगणाओं के प्राणवल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतिम। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। इत्यनुस्मृत्य कृष्णम साखरिम त्रिभुवनेश्वरम प्रारुदद्दुःखिता राजन् मुखमाच्छाद्य भामिनी। राजन, इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण का बार बार चिंतन करके माननीय द्रौपदी दुखी हो अचल अंचल से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगी। याज्ञसेनया वच श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितो भवत् त्यक्त्वा शय्यासनं पद्भ्यां कृपालो कृपयाभ्यगाद् कृष्णं च विष्णुं च हरिं दरं च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेने ततस्तु धर्मे धर्मोऽन्तरितो महात्मा समावृणोत् वै विविधैः वस्त्रैः। द्रुपद नंदिनी का वह करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए तथा शैया और आसन छोड़कर दया से द्रवित हो पैदल ही दौड़ पड़े। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण विष्णु हरि और नर आदि भगवान नामों को जोर जोर से पुकार रही थी। इसी समय धर्मस्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से उसके वस्त्र में प्रवेश करके भांति भांति के सुंदर वस्त्रों द्वारा द्रौपदी को आच्छादित कर लिया। आकृष्यमाणे वस्त्रे द्रौपद्यास्तु विशाम्पते तद्रूपम न परम वस्त्रम प्रादुरासीदनेकशः। जन्मेजय द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाते समय उसी तरह के दूसरे दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगे। नाना राग विरागाणि वसनान्यथ वै प्रभो प्रादुर्भवन्ति सदसो धर्मस्य परिपालनात्। राजन धर्मपालन के प्रभाव से वहाँ भांति भांति के सैकड़ों रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होते रहे। ततो हलहला शब्दस्तत्रासीत् घोर दर्शन तदद्भुत तमं लोको वीक्ष्य सर्वे महीभृतः ससंतुर द्रौपदीं तत्र कुसंतो धृतराष्ट्रजं ससाप तत्र भीमस्तु राजमध्ये बृहस्वरः क्रोधाद् विस्फुरमाणौष्ठो विनिष्पेष्य करे करम। उस समय वहाँ बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। जगत में यह अद्भुत दृश्य देखकर सब राजा द्रौपदी की प्रशंसा और दुशासन की निंदा करने लगे। उस समय वहाँ समस्त राजाओं के बीच हाथ पर हाथ मलते हुए भीमसेन ने क्रोध से फड़कते हुए ओठों द्वारा भयंकर गर्जना के साथ यह साप दिया, प्रतिज्ञा की। भीमुवाच इमं मे वाक्यम आदद्धं क्षत्रियालोकवासिनः नोक्त पूर्वं नरैरन्यै न चान्यो यद्वदिष्यति। भीमसेन ने कहा, देश देशांतर के निवासी क्षत्रियों, आप लोग मेरी इस बात पर ध्यान दें। ऐसी बात आज से पहले न तो किसी ने कही होगी और न दूसरा कोई कहेगा ही। यद्येतदेव मुक्त्वाहं न कुर्याम पृथ्वीश्वराः पितामहानां पूर्वेषां नाहं गतिम् अवाप्नुयाम् अस्य पापस्य दुर्बुद्धे भारताप सदस्य च न पिबेयं बलाद् भिक्षो भित्त्वा चेत् रुधिरं युधि। भूमिपालो, यह खोटी बुद्धिमान वाला दुशासन भरतवंश के लिए कलंक है। मैं युद्ध में बलपूर्वक इस पापी की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। यदि न पीऊं अर्थात अपनी कही हुई इस बात को पूरा न करूं तो मुझे अपने पूर्वज बाप दादों की श्रेष्ठ गति न मिले। वै सम्पानुवाच तस्य ते तद्वच श्रुत्वा रौद्रम लोम प्रहर्षणम प्रचक्रुर्बहुलां पूजां कुसंतो धृतराष्ट्रजम्। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर बात सुनकर वहां बैठे हुए राजाओं ने धृतराष्ट्र पुत्र दुशासन की निंदा करते हुए भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। यदा तो वास साम्राज्य सभा मध्य समाचित ततो दुशासन श्रांतो बृढ़ीत संपाविशत। जब सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया तब दुशासन थक कर लज्जित हो चुपचाप बैठ गया। धिक्शब्दस्तु ततः तत्र समभुल्लो महर्षण सभ्यानां नरदेवानां दृष्ट्वा कुंती सुताम सताम। उस समय कुंती पुत्रों की ओर देखकर सभा में उपस्थित नरेशों की ओर से दुशासन पर रोमांचकारी शब्दों में धिक्कार की बौछार होने लगी। न विब्रुवन्ति कौरव्याः प्रश्नमेतम् इति स्मः सजनः क्रोधति स्मात्र धृतराष्ट्रं विगर्हयन्। कौरव द्रौपदी के पूर्वोक्त प्रश्न पर स्पष्ट विवेचन नहीं कर रहे थे, अतः वहां बैठे हुए लोग राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए उन्हें कोसने लगे। ततो बाहु समुच्छित्य अनिवार्य च सभासदः विदुर सर्वधर्मज्ञ इदं वचनम् अब्रवी। तब संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सभासदों को चुप कराया और इस प्रकार कहा। विदुरुवाच द्रौपदी प्रश्न मुक्त्वैवं रोरवीति जनाथवत् न च विब्रूत तम प्रश्नम सभ्या धर्मो त्रिपेड्यते। विदुर जी बोले, इस सभा में पधारे हुए भोपालगण द्रुपद कुमारी कृष्णा यहाँ अपना प्रश्न उपस्थित करके इस तरह अनाथ की भांति रो रही है, परंतु आप लोग उसका विवेचन नहीं करते, अतः यहाँ धर्म की हानि हो रही है। सभाम प्रपद्यते शार्थ प्रज्वलन्देव हव्यवाट तम्बये सत्येन धर्मेण सभ्या प्रसमयन्त्युत। संकट में पड़ा हुआ मनुष्य अग्नि की भांति चिंता से प्रज्वलित हुआ सभा की शरण लेता है। उस समय सभा सद्गण धर्म और सत्य का आश्रय लेकर अपने वचनों द्वारा उसे शांत करते हैं। धर्म प्रश्न मतो ब्रूयादार्य सत्य न मानव विब्रुयो सत्य तम प्रश्न काम क्रोध बलातिगाह। अतः श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि वह धर्मानुकूल प्रश्न को सच्चाई के साथ उपस्थित करे और सभासदों को चाहिए कि वे काम क्रोध के वेग से ऊपर उठकर उस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करे। विकर्णेन यथा प्रज्ञम उक्त प्रश्नो नराधिपाः भवन्तोपि हितं प्रश्नं विब्रुवन्तु यथा मति। राजाओं, विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अब आप लोग भी अपने अपने बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय करें। यो हि प्रश्नम न विब्रुयाद धर्मदर्शे सभां गतः अन्धते या फलावाप्ते तस्यासोर्धं समस्तते। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में जाकर वहां उपस्थित हुए प्रश्न का उत्तर नहीं देता वह झूठ बोलने के आधे फल का भागी होता है। यह पुनर्वितथम ब्रूयात् धर्मदर्शे सभां गतः अनृतस्य फलम कृष्णं संप्राप्नोति इति निश्चयः। इसी प्रकार जो धर्मज्ञ मानव सभा में जाकर किसी प्रश्न पर झूठा निर्णय देता है वह निश्चय ही असत्य भाषण का पूरा फल अर्थात दंड पाता है। अत्राप्योदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनिरांगिरथस्य च। इस विषय में विज्ञ पुरुष प्रह्लाद और अंगिरा कुमार मुनि सुधन्वा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलादो नाम दैतेन्द्र तस्य पुत्रो विरोचनः कन्या हेतो रांगिरसं सुधन्वान उपाद्रवत। दैत्यराज प्रहलाद के एक पुत्र था विरोचन, उसका केसनी नाम वाली एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुधन्वा के साथ विवाद हो गया। अहम जायान हम जायानिति कन्येप्सया तदा तयोर्देव मंत्रासि प्राणयोरिति न श्रुतम्। दोनों ही उस कन्या को पाने की इच्छा से मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा कहने लगे। मेरे सुनने में आया है कि उन दोनों ने अपनी बात सत्य करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। तयो प्रश्न विवादो भूत प्रह्लादम ताव प्रेक्षताम जायान क आवयोरेक प्रश्न प्रब्रूहि मामृषाम। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब उनका विवाद बहुत बढ़ गया तब उन्होंने दैत्यराज प्रह्लाद से जाकर पूछा, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, आप इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दीजिए, झूठ न बोलिएगा। सब विभदनाद भीत सुधन्वानं विलोकयन् तं सुधन्वां द्रवेत् क्रुद्धो ब्रह्मदंड इव ज्वलन्। प्रहलाद उस विवाद से भयभीत हो सुधन्वा की ओर देखने लगे। तब सुधन्वा ने प्रज्वलित ब्रह्मदंड के समान कुपित होकर कहा, यदि वै वक्षसि मृथा प्रहलादाथ न वक्षसि सतधाते शिरो भद्री भद्रेण प्रहरिष्यति। प्रहलाद, यदि तुम इस प्रश्न के उत्तर में झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे तो वज्रधारी इंद्र अपने वज्र द्वारा तुम्हारे सिर के सैकड़ों टुकड़े कर देगा। सुधन्वना तथोक्त संभ्यसितो स्वस्थ प्रणवत जगाम कश्यपम दैत्य परिप्रष्टुम महोजसम। सुधन्वा के ऐसा कहने पर प्रहलाद व्यथित हो पीपल के पत्ते की तरह काटने लगे और इसके विषय में कुछ पूछने के लिए वे महातेजस्वी कश्यप जी के पास गए। प्रहलाद वाच, तम वै धर्मस्य विज्ञाता देवस्येहासुरस्य च ब्राह्मणस्य महाभाग धर्मकृच्छमिदं शृणु। प्रहलाद बोले, महाभाग, आप देवताओं असुरों तथा ब्राह्मण के भी धर्म को जानते हैं। मुझ पर एक धर्म संकट उपस्थित हुआ है, उसे सुनिए। यो वै प्रश्न न बिब्रुयाद तथ तम चैव निर्दिशेत के वै तस्य परे लोकां तन्ममा चक्षु पृच्छतः। मैं पूछता हूँ कि जो प्रश्न का उत्तर ही न दे अथवा असत्य उत्तर दे दे उसे परलोक में कौन से लोक प्राप्त होते हैं यह मुझे बताइए। कश्यप उवाच, जानन्न बिभ्रुवन् प्रश्नान् कामात् क्रोधात् भयात् तथा सहस्रं वारुणान् पाशान् आत्मनि प्रतिमुञ्चति। कश्यप जी ने कहा, जो जानते हुए भी काम क्रोध तथा भय से प्रश्नों का उत्तर नहीं देता वह अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्रों पास डाल लेता है। साक्षी वा विब्रुवन् साक्ष्यं गोकर्ण शिथिलश्चरन् सहस्रं वारुणान् पाशान् आत्मनि प्रतिमुञ्चति। जो गवाह गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह शिथिल हो दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखकर गवाही नहीं देता वह भी अपने को वरुण देवता के सहस्रों पाशों से बांध लेता है। तस्य संवत्सरे पूर्णे पास एक प्रमुच्यते तस्मा सत्यम तु वक्तव्यम जानता सत्यम अचन अंजसा। एक वर्ष पूरा होने पर उसका एक पास खुलता है, अतः सच्ची बात जानने वाले पुरुष को यथार्थ रूप से सत्य ही बोलना चाहिए। विद्धो धर्मोज धर्मेण सभाम यत्रोपपद्यते न चाश शल्यम कृत्यन्ते विद्धास्तत्र सभासदः। जहाँ धर्म अधर्म से विद्ध होकर सभा में उपस्थित होता है उसके कांटे को उससे बिंधे हुए सभासद लोग नहीं काट पाते अर्थात उनको पाप का फल भोगना ही पड़ता है। अर्धम भरति वै श्रेष्ठ पादो भवति कर्तृषु पादश्चैव सभासत्सु ये निन्दन्ति निन्दितम्। सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है, एक चौथाई भाग करने वालों को मिलता है और एक चतुर्थांश उन सभासदों को प्राप्त होता है जो निंदनीय पुरुष की निंदा नहीं करते। अनेना भवति श्रेष्ठो मुच्यन्ते च सभासदः एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्दते। जिस सभा में निंदा के योग्य मनुष्य की निंदा की जाती है वहाँ सभापति निष्पाप हो जाता है, सभासद भी पाप से मुक्त हो जाते हैं और सारा पाप करने वाले को ही लगता है। विततम तो वदेर्जुर्ये धर्मम प्रहलाद पृच्छते इष्टापुरतम चतेघ्नन्ते सप्त सप्त परावरान। प्रहलाद, जो लोग धर्म विषयक प्रश्न पूछने वाले को झूठा उत्तर देता है वे अपने इष्टापुरत धर्म का नाश तो करते ही हैं आगे पीछे की सात सात पीढ़ियों के भी पुण्यों का वे हनन करते हैं। हितस्वस्य हि यद्दुःखं हतपुत्रस्य चैव यत् ऋणन प्रतियत् चैव स्वार्थात् भ्रष्टस्य चैव यत् श्रियापत्या विहीनाया राज्ञा ग्रस्तस्य चैव यत् अपुत्रायासि यद्दुःखं व्याघ्राघ्रातस्य चैव यत् अध्यूढायासि यद्दुःखं साक्षिभिर्विहितस्य च एतानि वहि समान्याहुर दुःखानि त्रिदिवेश्वराः। जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो उसे जो दुख होता है, जिसका पुत्र मर गया हो उसे जो शोक देता है, ऋणग्रस्त और स्वार्थ से वंचित मनुष्य को जो क्लेश होता है, पति से विहीन होने पर स्त्री को तथा राजा के कोप भाजन मनुष्य को जो कष्ट उठाना पड़ता है, पुत्रहीना नारी को जो संताप होता है, शेर के चंगुल में फंसे हुए प्राणी को जो व्याकुलता होती है, सौत वाली स्त्री को जो दुख होता है, साक्षियों ने जिसे धोखा दिया हो, उस मनुष्य को जो महान क्लेश होता है, इन सभी प्रकार के दुखों को देवताओं ने समान बतलाया है। तान सर्वाण दुखाने प्राप्नोति विथथम ब्रुवन् समक्ष दर्शनात् साक्षी श्रवणात् चेति धारणात् तस्मात् सत्यं ब्रुवान् साक्षी धर्मार्थाभ्याम् न हीयते। झूठ बोलने वाला मनुष्य उन सभी दुखों का भागी होता है। समक्ष दर्शन, श्रवण और धारण से साक्षी संज्ञा होती है, अतः सत्य बोलने वाला साक्षी कभी धर्म और अर्थ से वंचित नहीं होता। कश्यपस्य वच श्रुत्वा प्रह्लाद पुत्रमब्रवीत। कश्यप जी की यह बात सुनकर प्रह्लाद ने अपने पुत्र से कहा, श्रेयांशु धन्वा तत्व वै मत्त श्रेया तथा गिरा माता सुधन्वनश्चापि मातृन श्रेयसि तव। विरोचन सुधन्वायम प्राणानामेश्वरस्तव। विरोचन, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है और सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अब यह सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधन्वोवाच पुत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धर्मे व्यवस्थितः अनुजानामिते पुत्रं जीवत्वे स शतं समाः। सुधन्वा ने कहा, दैत्यराज तुम पुत्र स्नेह की परवाह न करके जो धर्म पर डटे रह गए, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को यह आज्ञा देता हूँ कि यह 100 वर्षों तक जीवित रहे। विदुर्वाच एवं वै परमं धर्मं श्रुत्वा सर्वे सभासदः यथा प्रश्नं तु कृष्णाया मन्यध्वं तत्र किं परम्। विदुर जी कहते हैं, सभासदों इस प्रकार इस उत्तम धर्म में प्रसंग को सुनकर आप सब लोग द्रौपदी के प्रश्न के अनुसार यह बतावे कि उसके संबंध में आपकी क्या मान्यता है। वै सम्पाणुवाच विदुरस्य वचः श्रुत्वा नोचो किंचन पार्थिवाः कर्णो दुःशासनं त्वाः कृष्णां दासीं गृहान्नय। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर की यह बात सुनकर भी सब राजा लोग कुछ न बोले। उस समय कर्ण ने दुशासन से कहा, इस दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। ताम वेपमानाम सब्रीणाम प्रणपंतिम स्म पांडवान दुशासन सभा मध्य विचकर्ष तपस्विनीम। द्रौपदी लज्जा में डूबी हुई थर थर कांपती और पांडवों को पुकारती थी। उस दशा में दुशासन ने उस भरी सभा के बीच उस बेचारी दुखिया तपस्विनी को घसीटना प्रारंभ किया। इति श्री महाभारत सभा परमणि द्यूत परमणि द्रौपद्याकर्षण इष्ट षष्ठीतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्योत पर्व में द्रौपदी को भरी सभा में खींचना, इस विषय से संबंध रखने वाला 68वां अध्याय पूरा हुआ।